Zapraszamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 maja i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy uznali, że 3 lata więzienia dla rodziców to za mało. Sąd teraz jeszcze zajmie się sprawą tragicznego pożaru w Rajczy, w którym zginęły dzieci. Zamachowiec z Manchesteru należał do Państwa Islamskiego, potwierdza jego brat, zatrzymany w Trypolisie. Wielotysięczna manifestacja w Brukseli. Ulicami miasta przeszli przeciwnicy prezydenta Donalda Trumpa. Jest apelacja prokuratury w sprawie dotyczącej tragicznego w skutkach pożaru, do którego doszło w Rajczy w lipcu ubiegłego roku. Zginęło dwoje dzieci, 11-miesięczny Krystian i 2-letni Patryk. Śledczy z Żywca uznali, że kara 3 lat więzienia, jaką rodzicom wymierzył tamtejszy sąd rejonowy, jest zbyt niska. Tematem zajmował się Marcin Rudzki. Jak poinformowała żywiecka prokurator rejonowa Agnieszka Michulec, dzisiaj złożono apelację w tej sprawie. Zdaniem oskarżenia kara 3 lat więzienia, jaką tamtejszy sąd rejonowy wymierzył rodzicom, którzy nieumyślnie doprowadzili do śmierci jej synów w pożarze, jest zbyt niska. Wcześniej przed sądem rejonowym prokurator Piotr Sowa domagał się dla ojca Damiana M. i ich matki Karoliny K. kary 5 lat więzienia. Przypomnijmy, ogień w drewnianym domu w Rajczy wybuchł w nocy z 1 na 2 lipca ubiegłego roku. Dym obudził Damiana M., który zaczął krzyczeć i uciekać. To obudziło jego konkubinę Karolinę K., która wybiegła z domu z najstarszym dzieckiem, 4-letnim Oskarem. W budynku pozostali jednak 2-letni Patryk i 11-miesięczny Krystian. Dzieci zmarły w wyniku zatrucia dymem i oparzeń. A jak ustalili śledczy, tragicznej nocy rodzice dzieci byli pijani, mieli we krwi około 3 promili alkoholu. Zatrzymany wczoraj w stolicy Libii, Trypolisie, brat domniemanego zamachowca z Manchesteru, Salmana Abediego, przyznał, że wiedział o planowanym ataku. Potwierdził też, że należy do Państwa Islamskiego i że należał do niego również jego brat. W związku z atakiem brytyjska policja zatrzymała dotychczas 5 osób, w tym 2 brata zamachowca, a dzisiaj libijskie służby poinformowały, że w ich rękach jest ojciec zamachowca. 22-letni Salman Abedi w poniedziałek zdetonował bombę po koncercie w hali widowiskowo-sportowej w Manchesterze. Zginęły 22 osoby, w tym 2 Polaków, a 64 zostały ranne. Po tym zamachu prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że chce przedłużenia stanu wyjątkowego do 1 listopada. Decyzję w tej sprawie podejmie parlament. O innych działaniach, które mają wzmocnić bezpieczeństwo, z Paryża Marek Brzeziński. Prezydent powołuje specjalną komórkę do tropienia terrorystów, która ma działać przez całą dobę 7 dni na 7. Będzie ona w bezpośrednim kontakcie z Pałacem Elizejskim, aby zyskać na czasie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Konieczna jest koordynacja prac kontrwywiadu wewnętrznego, bo część walki z dżihadem toczy się tutaj, w naszych dzielnicach, miastach, więzieniach, gdzie ludzie ulegają radykalizacji swoich poglądów pod wpływem islamizmu. Zaniedbania w tej dziedzinie to był błąd. We Francji zaostrzono środki bezpieczeństwa, szczególnie teraz, gdy zbliża się pora koncertów i festiwali. W Paryżu młoda dziewczyna wybierająca się na koncert Gwiazdy Rocka powiedziała: nie bójmy się, przychodźmy. Wtedy pokażemy, że się nie boimy. Towarzyszący jej tata dodał: trzeba iść dalej, to straszne co się stało, ale trzeba żyć. Wielkie imprezy kulturalne i sportowe jak Tour de France będą się odbywały pod wzmocnioną kontrolą wojska i policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych po południu przyleciał do Brukseli, a tam przywitało go 10 tysięcy demonstrantów, jego przeciwników. Przynieśli transparenty z hasłami: przestań siać wojnę, tak dla pokoju, nie dla NATO. Jutro Donald Trump jako prezydent po raz pierwszy weźmie udział w szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Relacja Tomasza Majki. W manifestacji uczestniczyły bardzo różne grupy aktywistów. Byli przedstawiciele organizacji pokojowych, krytycy polityki zagranicznej oraz migracyjnej Donalda Trumpa. Protestujący przekonywali w rozmowie z Polskim Radiem, że chcieli po prostu pokazać, że nie akceptują obecnych działań prezydenta USA. My jesteśmy studentami, protestujemy przeciwko Trumpowi, który przylatuje na szczyt NATO, by namówić innych przywódców do zwiększenia wydatków na wojsko, a w tym samym czasie obcina się fundusze na szkolnictwo. Mój przekaz jest bardzo prosty. Donald Trump jest bardzo niebezpiecznym, niestabilnym emocjonalnie człowiekiem. Tych głosów Donald Trump bezpośrednio nie usłyszał, bo przebywał w innej części miasta. Manifestacje zabezpieczały oddziały policji, nad dworcem latał śmigłowiec, ale protest przebiegł spokojnie. Z powodu wizyty Trumpa, a także szczytu NATO w belgijskiej stolicy wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na ulicach są policjanci i żołnierze. I na koniec serwisu Trójki jeszcze o unijnych pieniądzach przeznaczanych na walkę z rakiem. 156 milionów złotych z środków Regionalnego programu operacyjnego dostanie 10 szpitali na Dolnym Śląsku. Najwięcej trafi do Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu, informuje Jerzy Michalek z Zarządu Województwa. Zostanie zakupiona przede wszystkim nowa aparatura do leczenia onkologicznego, nowe endoskopy, nowe mammografy, rezonanse magnetyczne. Wybudowane zostaną także specjalne pawilony przyszpitalne, które będą dedykowane leczeniu chorób nowotworowych. Dodajmy, że pieniądze trafią nie tylko do szpitali z Wrocławia, ale także z mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. To wszystkie informacje teraz na kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na zmianę słońce i chmury, przelotne opady, a na wschodzie burze z silnym wiatrem od 16 do 21 stopni. Najbliższa noc deszczowa prawie we wszystkich regionach, na krańcach wschodnich, początkowo lokalnie burze od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Płyta długo grająca. Dokładnie 6,5 minuty po 22. Dobry wieczór, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Zapraszając na nasze kolejne spotkanie z klasyką, w którym dziś odwiedzimy świat jednego z największych kompozytorów XIX stulecia, a więc epoki romantyzmu. Świat jednego z największych wirtuozów i poetów fortepianu. Rówieśnika Schumana, rówieśnika Chopina, czyli Franciszka Lista. List, urodzony na Węgrzech w roku 1811, żył dwa razy dłużej od Chopina, dzięki czemu jego bogata działalność obejmuje imponujący okres, obejmuje czasy od narodzin muzycznego romantyzmu aż po jego schyłek, a nawet po pewne zjawiska, po pewne tendencje, które wypłynęły na początku już XX stulecia, jak na przykład impresjonizm, który Ferenc Liszt w swojej muzyce także już przewidywał, także antycypował. Za życia nazywany pianistą totalnym, był kimś o fantastycznej, nadludzkiej wręcz technice i jak powiadają ci, którzy słyszeli go na żywo, miał hipnotyczny wpływ na publiczność. Ferenc Liszt był też tym, który bardzo odważnie rozpowszechniał nowy styl w grze na fortepianie, styl tak zwanej romantycznej wirtuozerii, polegający na użyciu naturalnych predyspozycji pianisty, naturalnego ciężaru rąk, dłoni, styl taki bardziej luźny, znacznie bardziej spontaniczny od na przykład tak zwanej techniki ciężarowej, sztywnej, która bardzo obciążała ciało grających. My, proszę Państwa, naszą listowską podróż, listowską przygodę zaczniemy od koncertów fortepianowych. Tak się składa, że ostatnio słuchamy sporo koncertów skrzypcowych, wiolonczelowych, no i dziś koncerty fortepianowe Franciszka Liszta. Prawdziwe przeboje epoki romantyzmu, ale jednocześnie to są utwory bardzo oryginalne, bardzo osobne. Utwory, które, jak powiadali krytycy, powinni grać tylko wyjątkowi pianiści. Wyjątkowi i to pod każdym względem. Inni lepiej, aby trzymali się od Liszta z daleka. Ponieważ obiektywny, taki wychuchany Liszt, z jakim spotykamy się w sumie niestety dosyć często, to trochę za mało. No i dziś posłuchamy koncertów fortepianowych Liszta w nagraniu już dziś legendarnym, bo to jest nagranie, które powstało w roku 1957 w Londynie, a więc dokładnie 60 lat temu. Ukazało się na pięknej płycie długogrającej wytwórni Decca. Przy fortepianie Julius Kacen, nieżyjący już od dawna amerykański pianista, o którym opowiem Państwu pomiędzy koncertami. Zatem Kaczen, któremu będzie towarzyszyła orkiestra London Philharmonic Orchestra, a zatem najsłynniejsza londyńska orkiestra, filharmonicy londyńscy, a dyryguje Ataulfo Argenta. Wielki hiszpański dyrygent przedwcześnie zmarły w roku 1958. Pierwszy koncert przed nami. Pierwszy koncert w tonacji Esdur, który po raz pierwszy zabrzmiał w roku 1855 w Weimarze. Grał sam kompozytor, dyrygował Hector Berlioz, a utwór zadedykowany był Henrykowi Litolfowi, dziś już nieco zapomnianemu wirtuozowi fortepianu. Koncert, który przez długi czas uchodził za dzieło niewykonalne. Jedynym jego interpretatorem, wykonawcą oprócz, poza kompozytorem, był Hans von Bülow. Świetny dyrygent, a zarazem no, znakomity pianista. Cztery części. Ten koncert składa się z czterech fragmentów, czterech części. Allegro maestoso, adagio, następnie allegretto vivace, które jest skercem, takim najodważniejszym rytmicznie fragmentem z charakterystycznym brzmieniem trójkąta i finał Allegro Marziale Animato, finał w formie śmiałej, marszowej fantazji. A zatem strona pierwsza naszej dzisiejszej płyty długo grającej, pierwszy koncert fortepianowy Esdur, Ferenca Lista, gra Julius Kaczen, London Philharmonic Orchestra, dyryguje Ataulfo Argenta. Thank you. Muzyka Franciszka Lista dziś w programie trzecim, a konkretnie koncerty fortepianowe, czyli prawdziwe hity ery romantycznej. Za nami koncert pierwszy w tonacji Es-dur, który po raz pierwszy zabrzmiał w Weimarze w roku 1855, grany przez samego kompozytora, który, jak opowiadałem Państwu na wstępie, był jednym z tytanów, gigantów fortepianu, wyśmienity pianista, który stworzył całą szkołę pianistyczną, no i oczywiście popełnił wiele bardzo ciekawych utworów, przede wszystkim na fortepian solo. No i te dwa koncerty, których dziś słuchamy, które są prawdziwą ozdobą twórczości węgierskiego kompozytora. A słuchamy dziś tych utworów w nagraniu z roku 1957, dokładnie w styczniu, w studiach angielskiej, brytyjskiej Dekki w Londynie powstały te nagrania. London Philharmonic Orchestra pod batutą Ataulfo Argenty, a przy fortepianie Julius Kacen. Amerykański pianista, który żył niewiele ponad 40 lat, który przegrał walkę z rakiem w roku 1969, którego nazwisko przeszło do historii chyba przede wszystkim ze względu na nagranie kompletu utworów fortepianowych Brahmsa dla wytwórni Dekka, który jest wciąż wznawiany, wciąż rekomendowany. Julius Kacen, urodzony w New Jersey, który debiutował w wieku 10 lat, to był pianista bardzo wysoko ceniony na starym kontynencie, uwielbiany wręcz w Europie. Jego słynne tournée z roku 1947 przeszło do historii pianistyki. Dał wtedy całą serię recitali w Rzymie, w Neapolu, w Paryżu, Londynie i Salzburgu. No i później przyjeżdżał wielokrotnie, a w Londynie na przykład bardzo podobał się muzykom rockowym. I tak w grudniu 1968 roku Julius Kacen wystąpił na takiej specjalnej londyńskiej imprezie dwudniowej na zaproszenie zespołu The Rolling Stones. Zagrał, wykonał wtedy dwa utwory, w tym w sposób wyjątkowy Taniec Ognia Manuela de Falla. I to nagranie, fragment tego nagrania pojawia się na specjalnym filmie, który ukazał się później po latach w wersji poszerzonej The Rolling Stones Rock and Roll Circus, gdzie wśród wielu zaproszonych gości można dostrzec właśnie naszego Juliusa Kacena. Dziś słuchamy jego nagrania z roku 1957, to jest long play Dekki. Słuchamy dziś wersji kompaktowej, wydanej w takiej zacnej, remasterowanej serii Legendy Dekki. No i teraz przed nami, proszę Państwa, koncert drugi, koncert w tonacji A-dur, który tak naprawdę zaczął powstawać przed koncertem pierwszym. Szkice tego koncertu powstały już w roku 1839, a pierwsza wersja całości pochodzi z roku 1849. Liszt podobno nie był z niej zadowolony, być może także z powodu instrumentacji, którą zajmował się jego inny uczeń Joachim Raff. W każdym razie dopiero 20 lat później partytura uzyskała kształt ostateczny. Koncert, który początkowo nie mógł się przebić, jak podaje biografka na przykład Lista Lamara, pewnego razu Hans von Below, o którym już dziś mówiliśmy, zresztą zięć kompozytora, świetny pianista, kompozytor, chciał wstawić do swojego programu w Wiedniu właśnie ten utwór. Spotkał się wtedy ze zdecydowanym sprzeciwem dyrektora Filharmonii Wiedeńskiej Johanna von Herbecka. A zatem przed nami koncert A-dur, który w przeciwieństwie do koncertu pierwszego jest w zasadzie utworem jednoczęściowym, opartym na jednym głównym temacie, który pokazany jest na początku, no a w trakcie rozwoju utworu jest przekształcany w bardzo ciekawy sposób. To taki raczej poemat symfoniczny niż koncert fortepianowy, poemat symfoniczny z fortepianem, oczywiście w roli głównej, a tu pojawi się też w pewnych fragmentach drugi solowy instrument wiolonczela, a także ciekawe partie solowe instrumentów dętych. Powracamy do Londynu przy fortepianie Julius Kacen, filharmonicy londyńscy pod batutą Ataulfo Argenty.

Allegro Animato, czyli bardzo efektowny finał koda drugiego koncertu fortepianowego Adur Franciszka Lista. Koncerty Lista, których dziś wysłuchaliśmy w nagraniu Juliusa Kaczena. Nagranie ze stycznia 1957 roku. Nagranie, które ukazało się dokładnie 60 lat temu w Wielkiej Brytanii na płycie wytwórni Decca. Julius Kaczen, London Philharmonic Orchestra. Całość pod batutą Ataulfo Argenty. Wspaniałego hiszpańskiego kapelmistrza zmarłego w roku 1958. To jedna z płyt Kaczena, za które przeszedł do historii ten świetny amerykański wirtuoz fortepianu. No i jeden z tych, którzy muzykę Franciszka Lista grali rzeczywiście w sposób bardzo indywidualny, wirtuozowski, jednocześnie taki zniuansowany. Tutaj słyszeliśmy, szczególnie w koncercie drugim, dużo niuansów, dużo zabawy tym przecież bardzo trudnym, wymagającym repertuarem. No i tak kończymy pomału dzisiejsze spotkanie. Do muzyki Lista, także tej fortepianowej, na pewno jeszcze powrócimy. Dziś na zakończenie, na finał, wybrałem coś solowego. To jedna z kompozycji najczęściej wykonywanych, Finerai. Utwór, który należy, pochodzi z cyklu, z wielkiego listowskiego cyklu Harmonie poetyckie i religijne. Utwór, którego podtytuł to Październik roku 1849, nawiązujący do powstania węgierskiego, ale tak się składa, że kojarzony też ze śmiercią Fryderyka Chopina, który zmarł przecież w październiku 1849 roku. I od momentu powstania Finerai Lista często wykonywany bywa także w hołdzie zmarłemu Chopinowi. Dziś w początkowym fragmencie ten piękny poemat na fortepian, tym razem solo i jeszcze raz Julius Kaczen, tym razem w wersji monofonicznej, bo to nagranie z płyty wcześniejszej, nagranie z maja roku 1953. Przemek Psikuta, dziękuję za dziś. Dobrej nocy.